الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان رونو ما دا اللہ دی کتاب سیسا استا سنوان دی تلاوت کا اللہ رب العزت تیمونگ اوتا سلا دخپل دین اسلام صحیح سمجھ او پاغی دا عمل کو لتوفیق را نصیب کی دا مخیل مونگ اوتا ستا الحمدللہ کده چا پا قسمت او نصیب کیوی دا رمضان المبارک میں عشر روانا دا او د دې میاشتې روزي الله په موږ او تاسو باندې فرض کړی دي کوم آیات مبارکات چې مولستو نو پاغې کوم رب العالمین فرمایي چې ایمان والو پتا سو روزي فرض شوی دي لکه څنګه چې په مخ کې امتونو الله رب العزت فرض کړی وي دا آیات مبارکنا دا خبرم ثابت دا چی دا روجی یوازی پا مونگا تاسو فرض ندی بلکی پا نور امتنم فرض وی او دا روجی دا فرض کی دو حکمت سدے اللہ وی لعلکم تتقون چی دا روجو دنی و سراو دا عبادات و سرطاس و متقیان او تقوادار جوڑ شئی دیو جن زما عزت مندو دیو انسان د متقی جوڑی دو بارکی د رمضان المبارک د روجو یو غټ اثر دے. رب العالمین د دغما میاشت استاینه کئ تعریف کئ وی شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. اے زما بندگانو میاش د رمضان هغه چې پاغي کې د قران شریف د نزول ابتدا شوه. روزی زما عزتمندو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت فرمایلو مدینه منوره ته نو پدویم کال بانی دو روجی فرضیت را نازل شو. داد بدر غزا چکیده دا پا رمضان شریف کی شوی پا واللسم دا رمضان بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کفار سر دا بدر پا میدان کی جہاد کڑے. دا زما عزتمند یو مبارک میاشتا او کتابونو ذکر کړی زموږ استاد حکم دینی مشران چو نو وایشپد میاشتي به د رمضان پسې جړل چې رب العالمین زموږ په دینی مګړی او فانی زندګۍ کې بیا رمضان شریف راولي. مسلمانانو ته غره دی میاشتې پسې جړا پکار دا چلا زمو دی زندګۍ کې بیا راولي. او چې کله بدا میاشتې رشوا او پدې کې به کم تراویح او روزا او کم عبادت وکل نو بیا به شپک میاشتې جړل چلا اوس دا سمو کړی دا قبول او منظور کې دیو جن د دې میاشتې بارک ډېر فضائل راغلي. او بیا خاص کر د گرمی د روزو ډېر لوی اهمیت ده ځکه د گرمی پر روزو کې مسلمانانو ته د روزې د وجه نتند محسوسيږي. د جنت اته دروازې او یو دروازه خصوصا د روزدارو د پاره ده. دا هغه دروازې نوم ده باب الریان. پاغی که دا کسما کسم مشروبات بای دسکلو سی زونه بای چه دا کم خلق دا روجی دا وجه نتگی شوی دی نو خصوصی مل مستیا با اللہ دوی تور کئی سمرا نیک بخ دی اغا خلق چه دا کل نکی روجی فرش شوی او دی روجی نیسی نو یو دروازه پا اتو دروازو دا جنت کی خصوصا دا چا دا پارا دا دا روجه دارو دا پارا باب الریان. دیو جن مسلمانانو ته د مخ کې ندی د فارم لا تړل پکار دی چې په دې میاش کې زبر اوجی نسم صحیح طریقې سره او په دې کې وزد قران شریف تلاوت کو په دې کې وزد مزبا جماعت پابندی کو او په دې کې تراویح بکوم او اتشي تراویح نہ کم یو زل به قران شریف پکې اورم لازم ان شاء الله موږ تاسو مې را دکو کړو دې لپاره اهتمام پکار دی. د دې میاشې لپاره زما عزت مند اهتمام پکار دی. حدیث پاک کې راوی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د دې میاشې او نوم د شهر المواسات د غم خواري میاشتا. ایاسی دیو فقیر او د غریب د لګي د تندې د هغه د ګرمۍ احساس نکېږي خو دې روزه کې چې پتا لګ راشي نو د غریب د لګي احساس پوش چې پتا باندې تند راشي نو دا غ احساس دی ته وي شهر المواسات. او الحمدلله په دې کې د هر مسلمان د بل واره کې پزړې کې غمخواري راشي. شهر المواسات وې د غمخواري میاشتې تا دا غمخواری میاشت دیتا. او حدیث پاک کی راغلی وی جنت دیو کال نراوال تربل کال پوری در رمضان دا پار خیست کولش نچی در رمضان اول او رزوی نیو هوا رو لزی او د جنت هرو غلمانو تم پتو لگی چی دا مبارک میاشت شوا دا شورو شوا. او دا داسې مبارک میاشت چې د دې میاشتې درا رسیدو سره تمام سرکش شیاطین په زنجیرونو کې وتړل شي، او د دې میاشتې دراتلو سره احادیث مبارکو کې راغلي د جهنم دروازې بند شي او د جنت دروازې کولاو شي. دیو جن یو مؤمن مسلمان، یو مؤمن مسلمان چې په دې میاشت کې وفات شي، یو مؤمن مسلمان چې کله په دې میاشت کې وفات شي، نو دا غبارک علماء لیکلي اے الله ډېر لوی رحمت والا دې، چې کله په دې میاشت کې د جهنم دروازه بند ده او د جنت کولاو ده، دیو جن په مسلمان باندې کدی میاشت کې مرگ راشینو عذاب قبر پینی، په مسلمان باندې عذاب قبر نی دی میاشت کې، او دا میاشت پوره د غټ میاشت مسلمانانو په تپدی کې ملا تړل پکار دی. حدیث پاک کې راغلی چې دا میاشت براله نبی علیہ السلام نو اشتدل میزرا لنگ بیکلک کو، یعنی ملا بے عبادت تو تڑلا. نو ہر مسلمان تا پکار ری چپدی کی دنیاوی کارونو کی لکمی راولی، او زیات اوقات دی مبارک میاشتی چیز منگا استاسو دا رب العالمین پہ عبادت کی تیر شی، دا رب العالمین پہ عبادت کی تیر شی. دا نبی علیہ السلام طریقہ بداوا اے دی میاشتی لچی سمیلاو دی نو دو قرآن دو جن ملاو دی، دی میاشتا کی کم خیر و برکت سی راغلے نو دا دو قرآن شریف دو جن دے، زکا پا دی میاشت کی دو قرآن شریف دو نزول ابتدا اللہ کڑی، لیلت القدر چی کم شپدا چی دی پا دی آخر عشرو کی رازی، آخر عشرہ کی لیلت القدر رازی، او خصوصا دا اللہ حبیب دا سے فرمائیلی یوشتما درویشتما پیزویشتما اوشتما او نهوشتما کی داغی زیاد احتمال وی. نو پا دا غشتی دا قدر کی دا قرآن شریف دا نزول ابتدا شوی، تا کم اشپا چی قرآن شریف اللہ را لے گلے اللہ وی وَيْلَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اغشپه د قدر دا د زورو میاشتونه بهتره ده، او دې ته لیله مبارکم وای. د عوامو کې دا مشهور ده چې د شعبان دی پینلسی ته وای چې دا دې کې قرآن نازل شوی، خو دغه قول علماو سختۍ سره رد کړی دی. قرآن پاک گو ردوا یاتون دیو سور بقرہ کی شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن وی چی دو قرآن دو نزول ابتدا پر رمضان کی شوی، آو سور قدر کی وی انا انزلناہو فی لیلت القدر، ندیش بی کی دا کم چی خلق دو شعبان پن لسے ورتوی دیکھ دو قرآن نزول ندیشوی. آغا سجی لکلیشی او ملائکو تورکول شیا پا لیلت القدر کی، اے اللہ دا مختن تقدیر لکلے نو دا دغا کال دا رزق تقسیم دا اندہ کال پا رمضان شریف کی کی، کسو پا دغا کال حج کئی نو دا غفی سلپ دغا شپ کی کی، او دغا ہم ملائکو تحوال شی نو ہا غشپ چی پاغی که دا قرآن شریف نزول شوئے د زورو میاشتو نا رب العالمین فرمائی غراو بہتر ادا. دیو جنو گرے قدر وی شرافت تا، قدر وی عظمت تا، او قدر پا مانا دا تنگی علماء وغشتے دا لیلت القدر کی دا قدر مانا سا دا شرافت، دا قدر مانا دا عظمت، او دا قدر مانا دا تنگی. نگوره دا شرافت مانے دادا یو سڑے دا بدو اعمالو دا وجن دا شرافت خاون نده، نکدی یوش پکیم دے پسہی توجو سرود ری دو نو پیوش پکیم تی صاحب شرافت جوشی، دارنگی یو سڑے صاحب عظمت نده که په دې یوش پکې دې په صحیح توجه او اخلاص سره الله لودري دو نو الله رب العزت بدنه صاحب عظمت جوړ کی او قدر په معنا د تنګیم دې وای دې شپې ته بعض مفسرین لیکل لیلۃ القدر ذکر دمر ملائک راضی چې د قدم کې حدود یې نه تنزل الملائکۃ والروح فیها او تنزل باب تفاعل ذکر کړي دا یو خاصه د دې تکلف دی یعنی زیادت کثرت سره ملائک په دې کې څه کیږي نازلېږي دیو جن د لیلۃ القدر یو علامه دام دا لکه احادیث کې علامات راغلي وای پکم اشپا لیلۃ القدر وی نو ساری چنور لګور نو بتت غونتی دا کم ملائک چې د شپې را کوشي نو دا چې د ورځې خيږي دا غي د خطو د وجه نه د نور پرانا کیسوی تتواله وی جبرئیل امین علیه السلام را کوزیږي او نور ملائک را کوزیږي الله دې موږ او تاسو په نصیب کې لیلۃ القدر راولي پکار دې مسلمانان پدی کې ملاو تړي او عبادتو کې اگر که پدی میاش کې اوسره مهنتو لکی او عبادتو نکی نو د الله د حبیب د خیرو د لاد درازي دا غوړو د غټو وټه میاشت حدیث پاک کې راغلی دا حدیث مشکا شریف او نورو کتابونو کې نه نبی صلی الله علیه وسلم منبر تراغه داوی د منبر درې پوړی وی ابتدا کې مسجد نبوی چې جوړ شو نو د الله حبیب چې به خطبه وی نو د کجوری یو چا تنوا غیبانه به تکیه لګولا ابتدائی دا اللہ دا حبیب دا سی سادت طریقے سرکارو یو بڑای زنانا و آغی نبی ریح السلام تا خبر رو لگلو چی دا اللہ حبیب از ما غلام دے و اغد ترکانای کار کئی کس تاسو خوخا و مشورا و حکم وی نو تاسو لب منبر جوڑ کی نو غاب مقام دے مدینی منواری سر نزدی دا ها غزے دا غز دا لرگین نبی ریح السلام تا منبر جوڑ کو او ده سید الاولین والآخرین ده منبر دری پوڑای وی نبی علیہ السلام بارک راغلی پا دی دری ما پوڑای با آئی که ناستل و خطبه بیوی منبر دری پوڑای پا دری ما بایی که ناستل وی ابو بکر رضی اللہ عنہ چکل خلیفه شو نو دا دب دو وجن پا دی دری ما پوڑای که ناستل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چی خلیفہ شو ناغب پا دی درے ما پوڑائی کی ناسو درے پوڑائی وی او درے وارا ختمی شوی عثمان رضی اللہ عنہ چی کل خلیفہ شو دلوی و خلق و لوی صفاتی آغز لکی او سوچ دام کولو چی درے پوڑائی وی پا کم پوڑائی وکینی نو خلق دا سی ناس تو اغراغ بدے می پوڑائی لو خاتو خلق ورته دا سی بد بد دا غصی دا وجه نو قتل ناغورتا دی ما تا بد بد مگو رئی دری والا پوری و دری والا استعمال شوی نو ماوی که پدوی ما پوری کینی خلق بوئی چی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرزان برابر آئی او که پدوی دری ما کی ناستم نو ماوی چی خلق بوئی چی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سرزان برابر کو وی پدی درے مزکہ کینا سم چی دارے چا خیال کی نرازی چی زبگنی دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرزان برابرو دا درے پوڑائی وی دا نبی ریح السلاة والسلام دا منبر اللہ ازمگا استاسو پزنو کم دا خپل حبیب منع و محبت واشے کلچی پرندائی رز منبر کی خودش و دا اللہ حبیب راغے و خطبی دا پارکی ناستو لچی خطبی شورو کا آغا د کجوری وچی تنی جڑا شورو کا در رسول اللہ پا فراق وانے آغی تا استوان حنانا وی دا سی اجڑ الحدیث کی راغلی چی دا جڑا پا ٹول مسجد نبوی کی واوری دے شوا اور رسول اللہ اور پسی دا منبر نرا کشو او کلارول ندا سی کلار دلک بچے جاڑی و موری سینی سر جوخ کی آغا وچ تنی دا اللہ دا حبیب پا جدائی دا سجا محدثین لکلی جوالا اللہ بندگانو منگو تاسو آئی جد اللہ دا حبیب امتیانیو منگ دائی پا محبت کی سمرو جڑل زمن دائی دا سنت سر سمر محبت راغے قسم ننن امتی پا بدن پا غم خادائی پا معاملاتو کی پا سنت طریقی شرمی گی دا اللہ حبیب اغا کلا رکا استوان حنانا نو دا اللہ حبیب دا منبر دلی پوڑی وی چکل منبر تراغے او یو منبر با امبوڑی بان اخپکی خوی آمین دوی ملے چخپا مبارک اوچا تکا بیوی آمین درم سر پدرم زل آمین ہوئی صحابہ کرام حیران ہوئی تپوسو کو جو قربان تاسو کو منبر سر دری پیری آمین ہوئی نبی علیہ السلام میرے چی منبر تر اتلم جبریل امین علیہ السلام منبر سر تیار ولاڑو دا اللہ دا حبیب شان وچی نوے نوے وحی براتلہ و جبریل امین علیہ السلام براتلہ دا آغوی دا وفات یو صدمدام و دیر و صحابہ و پدیم جڑل چی اغسار و ماخام با جبریل امین علیہ السلام راتلو اغسلسلہ ختم شوا ابو سفیان نزی اللہ نو تجکل دا نبی علیہ السلام دا وفات خبر رو رسیدو نوگ دا قصیدے ویلی جڑلی دی آوی لقد عظمت مصیبتنا وجلت عشیت قیل قد قبض الرسول و ایزا من غم و مصیبت دیر لیشو آغا مازیگر چی خبر رو رسیدو مکی مکرمیتا چی سردار ددوار جہانو دو دنیا نلارو اور رخصت شو لقد عظمت مصیبتنا و جلت عشیت قیل قد قبض الرسول وی فقدنا الوحی فینا والتنزیل یروح به ویغدو جبریل اغا وحی چبرات لان ناغ سلسلہ کٹشوا سارو ماخام بجبریل علیہ السلام راتلو دا امت چبلک خفشو ضرب وحی را لال اللہ دا طرفنا بل اللہ دا حبیب دا وجود یا برکات دا موچی جبریل علیہ السلام بموجودو جبریل علیہ السلام بموجودو ندا اللہ حبیب دری پیری آمینو چاورتوی چی حبیب دا سو جدا ویز چرالم منبر سر جبریل علیہ السلام موجودو ما تیو فرمائل چی حبیبا آغا کس دی حلاک و تباشی چستا سنم و آغستیش و دی دروش شریف نوئی نا اللہ دا حبیب دی نم سرا دروش شریف ویل پکار دی ماوی آمین دیو فرمائل چی آغا سڑے دی تبا و حلاک شی چی مورو پلار سپنگیر و مندل آو دی جنت توردن ننشو جنت توردن ننش اے گرد مور اپلا نن زمانے کی دائیو شیر چی دا نور مصیبتون و سردام دیدار چانا مور اپلا تنگ دی ابل جمعی خبر در لکوم یا سپینگیر و لار ما تیوی تا سرم کار دی جمعی تر آگلیو خلق تول لار المور تیوی پجراش وی جرد وی دا بچو دا تنگی پی گئی پی خبر آگلی اے دا زمین دے حال لے سباب اللہ پس پینا گیرے پا غٹ غٹ تپوس نمخ کیو جڑا دے میں استاد اسے مسئلے تپوس دے وہ دا ما دا مسئلہ دا چیز دا بچون بے انتہا پریشان ہے مال دعا وڑخا دا دا بچی چانا چی مور اپلار خفائی دا آغا جہنم زیرے دا مور اپلار خدمت ضروری دے حدیث پاک کی راضی او بچے نبی علیہ السلام تراغلے خبر خود روجی کو غدام پا کرالا وی زما پلار زما مال او دولت اور سرا نواغست لو قبضے پیو کا دا اللہ حبیب ورتے دو کا پلار دم حاضر کا ناغا سہا اغا کس پلار پا سلاؤ او دا غد واپسی راتلو نمخ کی جبریل علیہ السلام راگے اور اللہ حبیب تو ایجدہ بڑا پلار راشی نو حبیب تب ورته وې چې اغه الفاظ او شعرونه ما ته وایا چې تا په دې ژړو کې جوړ کړی او دې خپل غوونه دې ملاوري دې نه وي. ناغوا والد بوډه راغې د الله حبیب ورته خبره نمخ کې وې چې اغه اشعار براته چې تا په دې ژړو کې جوړ کړی خلا غوونه دې اوري دې نه وي. صحابو جی شانمو اتا سو لکدا سی چاوی منگو آئی جی پیر سے مرتبی لرسی دلے و پغیبو پوئی گی اور لاسنیوت پکار دا او علمی منتے دے آگا صحابی ورطوی اید اللہ حبیبا امیشا منتا ندا سے خبری او رچ نور میں میمان سیوا کی چیت دا اللہ پیغمبری صحابی تا پتاو لگی دا چیت زرد حالات و نخو نبی ولی مڑے جو اندے خبرینا دا اللہ حبیب تا وحی شوی علیمم بذات الصدور سوک دے علیمم بذات الصدور اللہ دے ایک او پھر لوی مرتبی والا خاونم دے اللہ دے منگو تاسو دسی اولیاء و پیران و خادمان جوڑ کی خو پھر دزلک و خبرن پوئی دے مشران نتپوسو کئی او خی خبر چدا دے کم زیز دکڑیو پا خواچ بے دے پھر کامل و ناکامل معلومول وی بیڑکی والا مرادو نی سائی اڑکی ورط مرادو نیسے مجھتے زمان دزلپ مراد او پٹو خبرو پوئی نو دا خوتی تا اللہ جوڑ کو زکا اللہ دا آئی بارکی وی اتخذو احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ وی اخبر منیانو پیران پخدائی توب لیولی دزلد حالاتو نسو خبری گی او کله به داسی و بعض مشران وی اوس من در تدا مشران وی یو پیر تا بر چه دل با پتا اولوگی کنا چه دا پا جنابت کی راغلے کنا اید اللہ بندگانو قسم دے کله د خپل جنابت پتا نبی علیہ السلام تا نظر لگی دلی حدیث کی رازی مشکاہ شریف حدیث تے اقامت شو نبی علیہ السلام مسلمانو درو ان قریب چ اللہ اکبر ویلے صحابہ کرام ته وی صبر کوي غسل تیر شو نبی علیہ السلام نا ادا مسئلہ چ انبیاء باندې احتلام ناراضی انبیاء علیہ السلام دے احتلام نا پاک وی دا غسل د جنابت د وجنو وی صبر کوي لاو دا اللہ حبیب غسلو کو او بمبارکی دا بدن نسسیدی اوراغ اللہ اکبر ہوئی پاغمخ کی اقامت بان اکتفا اکڑے شوا دا سید عمر رضی اللہ عنہ سرم شیو اقامت شو آن قریب ہو چو عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر ویلے خلکو لے صبر کئی لارو غسلیو کو بیولوی چستا سدا زیم و عیبا پغاڑا شروع محصر دا معامل شورو دا دمرا فکر در آئیت چزان تحیرو وی کلن چستا سو خلیفہ جوڑ شیم دا معامل زمان سر شورو شوی ندا اللہ حبیب تا دخپل حال پتنشتا اے صحابہ راغلی حالتی جنابت کی آن نبی سلام تا پتنشتا مسلم شریف حدیث تے ابو هريره رضی اللہ عنہ ای ز په حالت د جنابت کې اومد غسل پنیت رووتم د الله حبیب را سره لار کې ملاو شو د لا سونه ونیو ما سره خبره ترې شروع او لاړو ذکرینو لم خبره ترې کولې زما زردانو غوخته چې داسې حال کې دي زه د نبی صلی الله علیه وسلم سره کېنم او خبره دې وکم و ایمان لک توجو مبارک بدل شو زر لاړم او خپل ځای کې مې غسل کو بیا په خدمت کې حاضر شوم د الله حبیب له چراغ ورته ابو هرره شته لاړو وي د الله پیغمبر حاضر ناظر او عالم الغیب نه دی ابو هرره شته لاړو نبی عليه الصلاه والسلام ته ابو هرره رضی الله عنه ټول واقعات یې راکا د الله حبیب ز په حالت جنابت کې تاسو د الله سره نیولې خبره تر مرا سره کولی زما زړه دا نغختل د الله حبیب ورته وی سبحان الله ان المؤمن لا ينجس پا پاکی دا اللہ لرا مومن دا جنابت دا وجن دا سے نپلی تیگی چگنی خبر ور سر روانی چا سرگ ندے کے ناستے نشی باز ناپو وطا سکتی دا گور زان پویل پکار رے جنابت غسل کی شوی غسل نی کرے پیشارو خبری کئی دا اللہ حبیبی مومن دا جنابت دا وجن دا سے نپلی تیگی خبر کولشی خوراک کولشی ناست پاست کولشی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا تا سکرالل وی موری و مسل را تا پی خشوی اس رمضان را روان دا مسلی بو پیخی کل سویر دا غسل ضرورت که غسل گئی پشمنی تی تیری پیدو پا بروانے دے بسکے نبی بی اور تو فرمائل چدا اللہ حبیب بحالت غسل کیو او اغی بخل پیشمنیو کو خبر اتری بیو کی ازام چی بہوشو اغی نکس بے غسل فرمائلو دو امت تا سانتی آدھ پارا یا سڑے حالت جنابت کے لئے غسل ضرورت تے پیشمنی تیزی خپل پیشمنی جو کی ازام نفسم ورت غسل سرے داورت جائز دے نعرض مدا کلو دا اللہ حبیب فرمائل آغا صحابی راغ نبی علیہ السلام ورطوی چی آغا واقعی آ رہا تا آغا شعر وائی چی تا دی خپل غدنم لاندی اوری دلی صحابی ورطوی قربان امیشہ دا تا سندا سے خبری اورو چی زمین نورم ایمان سی واقعی چی تا سن اللہ پی غمبری ناغ والد سے وی اشعار شورو کل آغا اللہ حبیب ورطوی کی خدرمیدی شریف حدیث تے اغه وی چې ګوره ته ماشوم مالوي کې چې ته به بیمار وې ما به شو ګری کولې ا سور سور تکالیف می تا سر برداشت کړی نو وکله چې تا غ عمر ته رسیدې چې زما امید نو دمر خو به کړه ویل کې او شت گاونډي چا سره کوي تا خو دی یو شریف گاونډي غونتم زما د پلار ګری حق دانو کو نو چې کله راشار وې د الله حبیب حدیث کې راغلی آغا بچے دی گریوان را سونیو اور تو ایک سوئے جمان میں پلار مال غشتے انت و مالک لی ابی کا تا استادا مال طول دی پلارے دیو جنر مور دا اللہ حبیب جبریل علیہ السلام وی چچا مور پلار سپینگریو مندل آو دے دا غید و جن جنت تلا ننو نو دے دی حلاک شی او دا اللہ حبیب آمین بس دغه حلاکت دیر دی چی سڑی مور پلار بودا گان دی او دی دا غی عزت و احترام نکی نو دا دا اللہ دا حبیب دا خیرو دا لاندر آغلے او درے میں پوڑای مانے دا اللہ حبیب وی جبریل صلاة و سلام فرمال چی حبیبا غسلے دی حلاک و تباشی چی دا رمضان المبارک میا شرالا او دی دا جنت دن نکی دو قابل جوڑ نشو نگوره دی میاش کی دی چا جنت نگا ٹھولنو نو دا اللہ دا حبیب دا خیرو دا لاندراز اللہ دی منگو تاسو لتوفیق راکی اے دا میاش دا صدقاتو دا دا خیراتو نو دا دا جڑاگانو دا دیکی او بل لگو رئی چه دا بل زمان دیرو نجاڑی او دے زمان دیر خیراتو نکی دے زمان دیر نفلو نو نکی دے زمان دیر تلاوتو نو نکی پر رمضان المبارک کی دا نبی علیہ الصلات والسلام بدا طریقہ وا روزانہ با پر رمضان شریف کی جبریل امین علیہ السلام رات اے اللہ دا حبیب اسم سخا دے رضیات سخا وا بعض علماء دا اہل بیت و دا نبی علیہ السلام بارک کلی کلی چہ دادا سے خاندان دے چن لا یعنی راشے نشتا و ندر کم دا پر اخلقی نشتا وہی کہ دے شہادت کلیمہ نے انہوں نے بلاو ڈوے لینا دا اللہ حبیب نے چچا سی غختی ورکڑی دی اے قسم دے چکمہ جوڑے چولے او چاہ غختی اغیبانی من کار میرے کرے بخاری شریف کے راضی دا اللہ حبیب دے رلوی سخاوا یو رد جمعے پر ازمانی اخکل جوڑا ورطا چارا لے گلے او پاگے کہ دا اللہ حبیب رویت اخکل چوغاو کوٹو او صحابو تے ډیر خون ورکو اسند اللہ حبیب خون وکولو ډیر خیست جوڑے چھولی و ریو صحابی ورطے قربان دا خو ډیر خون کئی دا خو مال راکے بس الله حبيب سونوي او دا نور ناس په مزاج د نبی رسول سلام په دل چې دا اوس ورکای بس دومره انتظار وکي چې نبی رسول سلام خطبه ختمه کور تلاړو او جوړه بدله کاغلی رولی کلا دی نور صحابه غلر ملامت کو چې تعالی خو پتر چې د الله د حبيب نه سوک سشه غواړي نن کوي ندا دې سولو کل سور خوند کول هغه ورته ملامت کوي می ما دا ما دې په نن د غختی جدای د بدن مبارک نه دیږي او زه یې واچوم دا مې کفن لغختی او دغه صحابي دغه جوړه کفن شو دیب سخاو ډیر خلکو دی وجه نه ایمان روړې یو با یو زمیدار راغله باندې چې الله حبیب نه سوالو کو نو یو غټ کندک غټي ولا ورکی ناغه چې قوم تلار خلکو ته ویلار شي ایمان راړې وی قسم نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سمبال تقسیمای چې د فقر غریبای ناړو یریږي نا دور خلکو چې بسخات او قتل نه وي دور صحابه غیر د نبی نه بل چا کې نشراط له غزوه حنین چې شو نپاز کفار باندې د پنځوسو نه کم نو چاته پنځوسو خان ورکل چاته سلو خان وسم خیال له د نبی نه بغیر دور صحابه بل چا کې راتلی شي چې د پنځوسو نه کم نه سلو سلو پوری خان تقسیم کړ دور خلک ګوره سمجدار خلک معاشره کی وی باز حدیث پاک کرا غری دا اللہ دا حبیب لیو سخاوا چه کلب رمضان راغے روزانہ با جبریل علیہ السلام رات لو نو سخاب دا سے شوا کر ریح المرسلہ لکہ ہوا اچھ روا لزی مونگا اتاسو ممتیان جو کل سخاب پر رمضان کدا سے وا لکہ ہوا اچھ روا لزی بے انتہا اور اللہ حبیب بہ حکموں کو کہ کافران قیدیان بمنوا بے معاف کل جپری کے زی کلاوے کئے کلاوے کئے دا دمر دا خیر و برکت میاشت دا اللہ دا حبیب بپدی کی معمول سو دا دی میاشت دی گرڑے رو دوستی و تعلق دے دا میاشت رمضان چی بشورو سنو جبریل سلام بروزان رات لو او یدارسه القرآن دا اللہ دا حبیب سرد قرآن حکیم مدارست بے کولو یدارسه القرآن دیتا وی کلب جبریل علیہ السلام قرآن وی او نبی علیہ السلام باوری دو نو کلب نبی علیہ السلام وی جبریل باوری دو ٹھول رمضان بدے کی تیر شو الحمدللہ اللہ اس گورا بعض مساجد دی کی دا قرآن درسون شوروی آغا نسبت تے قرآن اورا طول امیاش پدی کی تیرشی قرآن اورا اور روجم دائی گو رہے قرآن نشی نی ناس کنا مزن وقت زمین روجا گو رہ دا سی بھی خوراک نکو اسکاک نکو آلام کی زمین دا خوراک اسکاک حلال شیر کنا غیبتو نکو چغلی کو حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائی لی وَيْكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعِ دیر رو جدار دی خوبا غیر دلوگی نور تبل شین ملاوی تش اگے رے او تش تگے رے وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرِ دیر دشپی والار دی تراویح کئی نوافل کئی خود شوگری نہ بغیر بل سپا عمل نامہ کی نشی لکھلے دیو جن خپل جب بسنبالو خپل اخلاق بسنبالو روجہ کی گرے دو دی جب بم روجہی غلط خبر بنکے دو گلو بم روجہی غلط خبر بپناوری یا باز ادا سی طول رز روجہ را خود طول رز حرام راجم کل او ما خام پی دیو دو دو بچی روجہ ماتے ندا سی روجی سفید شوا ایوی دی روجہ کی اللہ خپلو بندگانو تا دا زندگی تیرولو چل خی یو میاش کی رسلی عادت بدلی گی کنن کنن بدلی گی ایوی یو میاش دا مسلمان دے او دا حلال اوبو دی او حلال خوراک دے دا اللہ دا حکم دا وجنگو تی نوڑی نو چې میاشتي رسو الله او یه بندا عادت د عبدیت او د بندګری دی جوړ شو تا د خپل عمل سره دا ثابت کا چې الله استاد حکم دی وجن ز حلال حلال لم ګتنورلم نو سب حرام لم ګتنورل کنا کنه په دې خبر دا د ژوندون یو ترتیب مونږ تاسو لخی چو گور دا بنده دور مسلمان دے حلال خوراک اسکا کرے خو اللہ ویلی دے گتی نوڑی نو حرامو خو امیشہ حرامو بندی دا اللہ حبیب بدغ شانکار کولو اے دی پلو گو رہے زمان بازرون مسلمانان دینی کارو نا کئی خو مر نمخ کی مخ کی پریز نو گورا مر نمخ کی دی دین کارو نا دیرون پکار دی کمون ندی پکار چاچی د دین سکم کارونا پر رمضان شریف او نور میاشو کی کول نو خوچی او رستی رشو نو کبر لور نزدی شو کنه دا دیرول پکار دی دیو جن راغلی دی اخیران رمضان چی د نبی صلی اللہ علیہ وسلمو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخیران رمضانو نو پا هر رمضان کی جبریل سلام او نبی علیہ السلام بیوز القرآن او رولو او پا دی کی دوزن او رولو او در رمضان نفس نبی علیہ السلام خپل لور بیوی روم او فاطمۃ الزهرا رضی اللہ عنہا ذکر اللہ دے حبیب ټول اولاد دای په ژوندون وفات شوه سیوا د فاطمۃ الزهرا رضی اللہ تعالی عنہا نا اللہ حبیب ورته لور بیوی ته وی جبرئیل علیہ السلام هر کال راضی او پر رمضان کی یوز القران اور او دا ازل می دوزل یو اورولو معلومی گی دا چنی ترا نزدی دا نگو رکزو وفات شم خفکی گا ما فنعم السلف انا لکی چانا با مخ کی سوگزی تا نزدیر مخ کی خلاڑی فنعم السلف انا لکی زتار پارا دیر مخ کی خیستت لنکی نگو رسور چنیز دیکی گی دا کار دیرول پکار دی انشاءاللہ چی منگو تاسو رمضان شریف کی ملاو ترو یو خزمون دی عوامو کی گو ردی پلو گو را ختم دی قرآن کی خام خاشا ملے گئے تراویحو کی قرآن و آفزان علم پکار دی چی پا کلارا کلارا وی بہترین ختم دا دے چی یو یو پاروے لے کی یو پاغی سر ختم شی بعضی جماعتونوں کی بعضی خلق کی دو رزو درو رزو لسو رزو ختم کئی ناغس ناروانے خو سنگ ختم کئی دی حافظ شروع ہوئے تو الناس نچر کو نجیب زر زر دور جماعت کے در ازارش دا عبادت دی لوائی عبادت خودی تا نا عباد حافظان عمر سر بیدا سکھئی دی اول رکعت کی ودری ویاتینو ولو ہوئی ندی خورکول رامنہ بلکی ولیو پارا ہوئی نا عبادت چکل بوچ شو ناغب عبادت ندی سمو خیال لے عبادت خواغ عبادتی چیتی در زلد و شوق سرکے او اللہ زمین قرآن سر شوق پیدا کی و ریزیات نزیات چی خپا کالار یو پاروی لکی گی مو الحمدللہ رمضان کی یو پاروی یو گنٹر ٹیم پیلے گی او اسم چی تراویح پا کالار کالار کے نو پاغی مانی دری پاو گنٹر لگی که باز علماء گره تراویح زر زرم که ولی زمونگا مزم خراب ہوا نامی آشتا بیا پتی لگی نج نصیب کی وئی کن بئی او پدی تراویح دا اللہ حبیب وئی من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سوک چو تراویح دا رمضان کی دا اللہ دا رضا پا بنیاد بانے ادری دو مخکنی گناہونا بے اللہ معاف کی و دا حوالا معاف کی جی پا کلارا کلارا کے نو پکلارا کلارا کوئی او یو ختم انشاءاللہ کوئی لا دو دو درش پو ختم دا سیوی چا بوچ شی یو یو پارا چی ویلے کی یو پکلارا کلارا یو خب انشاءاللہ ٹول دا سی کو کنو بکو پکلارا کلارا یو یو پارا ویلے کی چا رمضان شریف کی یو ختمش داغین علاوہ نورم خپل تلاوت پکار دے عظیمی آشی کی گرو روزانے اعلان رازی مشکات شریف کی راغلی روزانہ در رمضان پا میاش کی اعلان کی یا باعی الخیر اقبل و یا باعی الشر اقصر روزانہ دا اللہ دا طرف نے اعلان کی و دا خیر لٹا ان کی ارام توجیش دا خیر دا گٹ میاش تا او اعلان کی یا باغی الشر اقصر اے د شر او فساد او گناہونو لټون کیا بن شدا د شر او فساد او گناہونو میاشن را پدی کی روزانہ زما عزت مند دا اعلان کی پکار دے ہر مسلمان پدی کی بل مسلمان ته درو جماعتی کوشش کی اے چا کیو گټو په چاله ور کیو گټ شو دی ور کړ سباب د حوض کوثر د وبون حدیث کرا غلی هغه ته وب ملاویږي او کلی کیو کستی مور کو تاسو ګورئ د عرب پدی کی لو لو خیراتونه کوي دیګه په خبره وره رمضان شریف کې څوک عمره تلاړ شي نو خصوصا د مسجد نبوي حال لای چاغی دی لکونو خلقو تا مل مستیا ورکی دا ای ذہن تا دا خبر ناستا دا دیگه ایت خبر با لکونو خلقو تا ایسا کئی مل مستیا رو جماعتی ورکی بہتر نا بہتر خوراک راڑی یعنی آگا کسم کجوری رو جماعتی کی ای رو باسی چه پا عام بازار کی کتا پیسی ورکی نو آگا نمیلاوی گی دا سه هر مسلمان تا پکار دی چه پا دی میاش کی ملاو تڑی د قرآن شریف تلاوتو کی تیک استغفار ہوئی توبی طرف تا متوجیشی خپلو کارونو کی لگ کمی راولی بگی پا خبر آباد خپلو کارونو کی سی دی کمی راولی کارونو خسیم مو تاسو طولو مرکو خلاصی گینا دیکی سڑے لگ کمی راولی دجو د منزون پابندی پا کی پکار را یو ختم پا کیونکہ الحمدللہ دورہ شورو را ایو سڑے راشی قرآن پا کی واوری تو لورس قرآن سر روجه دیره خیسته تیریگی زکر دو روجه و دو قرآن پا منس کسی شیره دیر لوی مناسبت ته نو انشاءاللہ کوشیش داو که باز خلق ازگار ناسی نو چی پکور که ناستی اجره که ناستی لاره که ناستی واسه بازار کی گرزی ناول خدا سی ده چی کوزگار نی نوم قرآن شریف تراش نمی استاز آقا بازی تبلیغ والا و بازی علماء خلق لوی چه دا قیمتی وقتونه مدین تور که یغوی دا خبر درست نه دا سوائی چه که چره وقت قیمتی کول غاره مدین تراشه بگه بخبر باره اصی وقت قیمتی نده قیمتی خواغ وقت ده جی پا دین که تیر شو که خپل وقت و عمر قیمتی کول غاره نراشه دا اللہ دا دین پا شعبه کی سواله بازی دا سی بازی مسلمانه نسی لک خوب کئی او بس پا دیب میاش کی بیا خوب لئی لما توجیش بچی دی کتا خوبونو لزور ورکو ندا خبر درست ندا دا خبر درست ندا زمین سم را کابیرین تیر ری ای با دیب میاش دا پار سور سور احتمام کولو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ مہاجر مدنی دا بزل المجهود مصنف آدم اللہ محمد زکریا نور اللہ مرقدہ استاد او شیخ او پیر او مرشد دای بارک راغلی چې رمضان به شروع شنو مخ کې ویلو نبه خط کچارولو غلو کتبه او نبه خط جواب ورکولو د خطونو سلسله به بند کا د خطونو سلسله به سکه بند وې کا او بس په دې میاش کې متوجی او نوافل تا تهجد تا تراویح تا دا د غټي وټي میاشه تاسو لمه مخ کې وي سلف او شپږ میاشې دې پسې جړل چې الله دا بیا راولې او چې په تیر شپه دا شپږ میاشې جړل چې الٰه العالمین دا دې کې مسکړي دا اوس په خپل دربار کې قبول او منظور کې پدې کې ور اعتکاف له مسلمانانو کینی زنانه په کورونو کې کینی او الحمدلله ګوره د شیاطینو د تړلو غاسرات دی تاسو غری دی میاشی سره خلق منزون لمتوجیش جماعتون ڈکش او سن توبه استل پا دی میاش کی پکار دی ذکر سی توبه سر اللہ لاتول عذابون بلدی کی لاتول عذابون بلدی کی دیو جناو پا دی روجہ کی بازی خلق پا کی جنگون ڈیر کئی او بازی پا دی کن گناہون کئی شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ یو کتاب لکل دا غیرنم دی حقیقت السویار اینا چادا تپوس کرے چی حدیث کی خوراغلی چی شیاطین تڑیوی منگورو باز خلق پدی کی قتل و قتال و جنگو نہ کئی ناغی داغی مختلف جوابو نہ ذکر کری و ایدہ اللہ حبیب دا سی ویلی چی شیاطین تڑلیشی دا سی نیویلی چی مڑکڑیش وی باز ناکار سڑے پا اتکڑو کی دمرا نقصانات کئی جی پا پرانستو کی دور نکئی وی گئی پھبر بارے نو شیطان دا سی نیدی یولی چی مرشوے اے سرکش دے پا اتکڑو کی تڑل دے و دا باز سڑی پا تڑلو کی دور نقصاناتی جی پا پرانستی دور نی بل اغا محنت دور کڑے چی دا میاش نیم کا آغا غیر حاضری کنن نو صدا سے فرق نرازی فرق پاغی بانے دور ہونے راضی دیو جنہ دمائی عزت مندو چھ مونگو تاسو پدی کہ اللہ او توبی طرف تا متوجی شو خصوصاً دا قرآن شریف تلاوت طرف تا متوجی شو چھ دا میاش تیری گی او اللہ دی پخپل رحم او کرم دا سیو کی چھ زمونگو استاسو دا مغفرت فیصل پدی کی شیوی زمونگو استاسو دا مغفرت فیصل پدی کی شیوی نو انشاءاللہ دی کی ہر قسم عبادات چیری اگر تسو کئی ملاور تو تڑائی او دا خو ماتا استوی سمر چروجه سختی گی دمر اجر و ثواب و خن سیوا کی گی لکه دا ساڑه دا روجی بارا کی دالی ساڑه کی خونه سوک سسکی دا روجه دارو دا پارا کما دروازه چی دا داغی نوم حادیثو کی رازی باب الریان یعنی اغی کی با مشروبات وی کس مانگی دیتن دی دا وجه نا دیتن دی دا وجه نا او رب العالمین ته دروجداره دروجدار وې دا ډوکی د ددا اندامونه الله ته سناوي حدیث پاک کرا غلی یعنی خلقو خود لګیا دا چې دروجدار د اندامونه مسکې دا رب العالمین ته سناوي پدې کې سړی جنگونه نه کې حدیث کې راغلی نبی رسول سلام فرمای وې کې سړی راغ واست روزه د تا تکنزلی کوي او جګړې کوي نو تو ورته وای چې انی امرا صائم زورو جدار سڑے اور او جدار چه حلال روٹای نخری او غٹی غٹی کنزلی کئی نو داغ روجی سخوندو کل او کنزلی منزلی سنگی او دمین دی بازی عوام دادتوی پا ٹوکو ٹوکو کی کنزلی کئی ستاو آ غٹی غٹی کنزلی جی پا عمل ناما کیلی کلی او اللہ تا پیش نو پا دی شرم تالا ندرزی بگی باب ربا دیو جن مسلمان بد اخلاق نی خو اخلاق مسلمان تا پکار نی دخلی نه بد ردا کنزلی سپکی خبری دا د مسلمان شان نه ده دیوژنا مسلمان صحیح کامل مسلمان به خوش اخلاق ای کدی که سوک بد ردی موی سړی دی وای چې زما روزه ده ځکه په جنگونو په کنزلو په پرزونو په دې باندې روزه کې فرق راځي او جنستا دا خلیم روجه دا حلال خو خوراک سکاکم نکی غیبتم نکی چغلی نکی طول رز درو شریف وی نو پاغ روجی کی رب العالمین خیر و برکات چای او اللہ دی زمون استاس و روجی تراویح قبولی کی علماء و لکلی و ایدا بسنگا پتے لگی چی دفلانی سری روجی قبولی شو دفلانی تراویح قبولی شو دفلانی نا و ایک در رمضان نپس دچا پا حالاتو کی تبدیلی رانلا لکا سنگا منجنے پر رمضان کی کول او لکا سنگا تلاوتنے پر رمضان کی کول او هاغ حالت بانی دے برقرار پاتے شو نو معلوم دا شوا چی دا دا غشے نخی ترسے دلے دے او کنا روجی ختمی دو سر بازی خلق قرآن لے چھوٹی ورکی بگی تخم ربان بازی خلق چی قرآن پری بیا چر بل رمضان کی که جون دی بیر آخلی بازی خلق بس رمضان دا اختر سرسو کی دا اختر سر بس چی روجی ختم شوا نموز پریزی بیا موز نکی دیو جن علماء لیکلی حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ زاد المعاد کی لیکلی ویسو اعمال لی دی پتول زندگی اثر دیو جمالا جمعی توی میزان الاسبوع او رمضان توی میزان السنا او حج توی میزان العمر اید چاچی جمعہ سمشوا او دی جمعی عبادات قبول شل نخدادا چی تربری جمعی و سمجھنی گی دا چاچ رمضان تراوی ہو روجی قبول شوی دا قبولیت نخدادا چی دے با تربل رمضان سمی او چاچ حج کو حج قبول شو نو ترمرگ و دا زندگی سمائی دا مقبول حج علامت آدا چی زندگی با بدل شی دا چا حج چی قبول شی نداغی نخد آگا چی دے رازی زندگی بے بدلے او د په زندګۍ کې به تبدیلی راغلي. الله دې رمضان شریف او د دې قران د درسونو او تلاوتونو په ذری زمونږ استادو په اعمالو اخلاقو کې تبدیلی راولي. په ان شاء الله نیتو کې چې درس لوکینو او الله نو غواړي چې الله توفیق درکې ان شاء الله ټول رمضان شریف کې څه کوي درس لوي ان شاء الله کې نه وې وجو زمونږ درس شروع کیږي او کوشش دا کوي چې کوم عوام درسوري چې جمعات ترازی پکې په خبره با دا باز علماو کې هم لګولې نه دی ور زنانو له لګولې کنه بهشاته لګولې دا هم دی علماو کې باز لګولې نه زنانا راوتل خطرې نه خالمي غریبانان راتلې نشي نه دا هم تنظیم علماي کرام زنانو لپاره کړي او رجال پر رجالی کنه دا وسی دا با رازی دا گره دا قدمونا سکی دا لکلے کیگی حدیث پاک کراغلی کم سڑے دا قرآن او دا دین دا زدکڑ پنت رازی ملائک دا رحمت ور تا وزر غڑای او دا دا کورنا پا وزر را روان دے او پا کم علار چی دا قرآن او دین زدکولو دا پار رازی الہ العالمین دا غلار سکی دا با دا جنت دا تلو یا سبب جوڑای دا به جنت د تلو یو سبب جوړی نو ان شاء الله ټول وعده او اراده دواړو کوي چې په رمضان شریف کې موږ کتاب الله اورو دا موږ تاسو لپاره راغلی کنه هدا موږ تاسو چې چا کلمه ویلې دې ټول لپاره راغلی د دې به الفاظ د کوي د دې به معناز د کوي او د رمضان غونتی موقع بدر تبیا بل زه ملاوی غنه ان شاء الله ټول الله نو غواړي خپل کارونه سره رست مخ کی په یو میاش شوټی باندې او کار پر خودو باندې هیڅ فرق ناراضي بلکې رازق سوک دے دا الله رب العزت ته الله دې موږ تاسو دې میاشتي د برکاتو نه محروم کای نه او دې دې تمام برکاتو دې عبادتو داغی دی اللہ رب العزت موږ تاسو له توفیق راکی بلې کې تهجد اهتمامم کوي او سمر نوافل چې کوي کنه نو هغه کې زیادت راولای کمې پکې مراولای لکام کم معمول لده نوافلو او کم ده تلاوت نو پا رمضان شریف کی پاغی کی سر آوستل پکار دی پاغی کی زیادت راوستل پکار دی چو نورم پا دی کی زیادت راشی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی علیہ وسلم الہ العالمین زمونگا او ده تمام امت مسلم گناہون ماف کی یا اللہ زمونگا وعلا علی گناہون ماف کی الله زمونږ فکر او سوچ د قبر او د آخرت او ستاره ملاقات جوړ کړي یا رب العالمین په خپل رحم او کرم من کمزوري د دنیا زوال او فنا زمون ته دي ظلم کې واچي او د قبر او د آخرت بقا او مشوال زمون زونو کې واچي الله زهد فی الدنیا او رغبت فی الاخرت من تنصیب کړي الله استاد کتاب او استاد حبیب او د دین اسلام صحیح محبت او علم او عمل متناسب کې الله استاد کتاب د ویلو د زدکولو او په دې معنی د عمل کولو توفیق من ټول امت مسلمه ترا کې الہ العالمین دا کوم مبارک میاش را روان را د دې د خیر او برکات نو موږ محروم کې ما فخر رحم او کرم د دې د جمله او عبادت او صحیح طریقې سره د ادا کولو توفیق را کې الہ العالمین د امت مسلمه تمام دینی او دنیوي پریشانای ختم کړي الله سمره بیماران دی شفاء کامله او لور کړي الله بیماران ته شفاء کامله ور کړي الله قرضداران له قرض اخلاص کړي الہ العالمین د چا اولاد نی نیک عمل صالح اولاد لور کړي او د چا اولاد وی د والدینو دستورګو یې خواله جوړ کړي الله د دین سمره شوبې دی ندا قائم دائم او ساتي الله زموږ د مدرسې او تمام مدارس دینی او د دې ضرورت د غیب د خزانو نه الہ العالمین پوره کړي الله د تمام دینی را ادارو دا غی ضرورت او د تمام امت مسلمه ضرورت د غیب د خزانو نه الہ العالمین پوره کړي د مدارس دینی او د دین له ټولو شوبو حفاظت فرمایي الله زمون په دې ملک او تمام اسلامی ملکونو کې امن او امان راولي الله دا سمره فسادات دی او بدمنی دی په خپل رحم او کرم باندې دا ختمه کی او دا ملک او ټول اسلامی ملکونو چې په کوم بنیاد جوړ شوی الله د خپل حبیب قانون مطابق زندگی زمون په دې ملک او تمام ملکونو کې راولي الله زمونږ خاتمه په ایمان کې باز مرګ ورو دعا لپاره ویلي الہ العالمین رشا سحاجتو نوی تا تا معلوم نی دا چاس پریشانی وی اللہ تا تا معلومی وی کدا حاضرین دیو کغائبین دی اللہ زمون دا طول دینی دنیای پریشانی ختم کے اللہ زمون دا طول دینی و دنیای حاجتو نا ضروریات پر رکے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکنا عذاب النار. دا دینی شمی پتنگانو د دې عصر د نومیالي او پیاوړي عالم دین شیخ القرآن علامه سید امیر حسین باچا په اواز د قران کریم تفصیلی او تحلیلي دوري د هرې جمعې بیانات او لتور موضوعات باندې تقریرونه د الزاهد اسلامي کیسټ مرکز ناخ په لاس تراوړل شي. پته یاد ساتئ، الزاهد اسلامي کیسټ مرکز، مین بازار متنی، شرقي روډ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم.